Частка 17. На мысль одну об тым от боли сердца млея, на что было тебе мне полюбить? Твоей быть не могу, на то нема надеи. А без тебе, о не, я не могу так жить. Констанция Буйло. Іра Сакавічанка, дачка лясніцкага, скончыўшы гімназію УН, паступіла на пасаду земскай настаўніцы ў глухой правінцыі недалёчка ад Крупак, двара Абдзіраловічу. Яна была на раздарожжы. Хацелася ехаць на вышэйшыя курсы, хацелася памагаць бацькам вучыць малодшых дзяцей, значыцца служыць, зарабляць грошы. Хацелася от так неабмеркавана, няясна чаму, забіцца ў глухі кут у бедную школку, вучыць дзяцей, чытаць кніжкі і думаць аб нейкіх неспадзяванках у жыцці. З беларускім рухам яна пазнаёмілася яшчэ на школьнай лаўцы. Гімназісты давалі чытаць беларускія кніжкі. Перад службай Ірачка думала так. Для адраджэння патрэбны людзі з вышэйшай асветаю. Дык яна папрацуюць год-два ў школцы, заробіць грошы, а потым паедзе вучыцца. Ды і ці мала чаго перадумала тады дзяўчына. А выйшла зусім не тое. Ля Крупак яна пранастаўнічала 4 гады, да горак. Ёй шмат хто казаў, што ў гарэцкіх сельскагаспадарскіх школьных інстытуцыях ёсць надта многа свядомых беларусаў паміж вучняў. Яна хацела вырваць з успамінаў тую вясну, назаўсёды зрачыся усякіх любошчаў і ўсёй душою аддацца толькі аднай святой працы на ніве беларускага адраджэння. Пераехаўшы ў новую школку, яна незабавам завязала зносіны з горкамі. Там, на першым беларускім спектаклю, яна надта расчулілася ад прыемнасці і разам расчаравалася. Пабачыла, з якімі высілкамі працуе жменька ідыёвай маладзёжы, як мала зроблена, як шмат працы ёсць усюдых. І яна завінулася ля гэтай працы, колькі дазвалялі сілы і час. Сеяла беларускую свядомасць сярод сяляны сялянскай інтэлігенцыі, вучыла не толькі дзяцей, але і дарослых чытаць, пісаць, дэкламаваць і пяяць па-беларуску, а вучыла без беларускіх падручнікаў, бо іх няможна было дастаць з-за дэмаркацыйнай лініі. Гэтая праца захапляла яе ўсю. Даўгі час Іра быццам не мела ані той вясны, ані тога кахання, ані тых успамінаў. Быццам забылася на Абдзіраловіча. Але цяпер, дачуўшыся, што ён жыве ў Н, што бацька хочаць памірыцца з ім, што можа быць шкода для справы ад яго несвядомасці, Іра ўзноў згубіла спакой, толькі не мела смеласці прызнацца сабе ў гэтым. Ёй здавалася, што зусім не любіла Абдзіраловіча, што ў яе было нешта, што не можна было і любоўю назваць. Але чаму ж паміма яе волі думаецца аб ім? Плывуць ужо ўспаміны аб той вясне і хочацца бясконцу ляжаць пад яблынкай у гамаку, зробленым з старога гаспадарскага пехцяра, паціху хутацца заплюшчанымі вачмі і апалымі ад невядомай беспрычыннай зморанасці рукамі. І чаму першы раз выпаўзуць у голаў такія нядобрыя думкі? Думкі аб тым, што працуе бясконцу, а дзе ж радасць асабістага жыцця? Было толькі раз, толькі з ім. І тады ж рабіла, працавала. Чаму ж тады вясна была ўсцяж святам, сонечным, радасным святам? А цяпер? Ці ж так ужо і не будзе асабістага шчасця? А годы лятуць. Яна ўжо не падобна да сябе на картачках, здыманых у энскай фатаграфіі ў тую вясну. Ужо няма таго вясёлага, радаснага смеху у дзявоцкіх вачох, няма той маладзенькай дзявочай свежасці. Сэрца сціскаецца ад засмучэння. І самой сабе сорамна за думкі гэтыя. То ж здрада святой справе. Ці можна шкадаваць сіл, прыгажосці, маладосці для адраджэння бацькаўшчыны? Бегла ў хату, ставіла на расчыненае в акно грамафон і завадзіла нешта першае, што траплялось пад руку. І сорам чула, што ў будзённы дзень, калі ўсе людзюхны працуюць у поце чала на жніве і сенакосе, яна парушаюць сельскую цішу нібы святататным грамафонным крыклівым пяяннем. Гарні, гарні бульбу з печы, у торбачку дый на плечы. І нервовым смешным ёй з самой рухам рукі адкідала іголку і слухала звінячыя ў вушах раптоўныя моўчкі пустога пакоя. Не хацела абедаць. Бегла пад яблынку і клалася на гамак тварам ніц на падушку, быццам мімаволі патрошку гуталася і прыціхала. Паўднёвае жніўнае сонейка пазлачала лісцё ў садзе і прабіралася скрозь яго нават да калыханай дзяўчыны. Гдзесьці гудзела пчала, і далёка на шляху тарарахалі пустыя калёсы. Ківаўся лісцячак на яблынавым сучку, ківаўся ражок хвусцінкі на яе прыніклай да падушкі галоўцы. Спіць яна. Спіць, не спіць, усё чуюць, ведаюць, а быццам спіць. Не можа заснуць, думае думы Іранька. То ж не ў гамаку яна гутаецца, а ў люльцы сваёй дзяцінай, як была маленькая. Падпаўзаюць мухі, прыкра неадчэпныя, аж пад посцілку да дзіцёнка робяць яму яшчэ душнін, і тады бабулька, нянька, чуючы варушэнне барзджэй, налягаюць на пачопкі і пяець нашу дзіўную музыку дзяціных гадоў. А ідзі, котце, у лясок, прынясі ты Ірцы паясок, а ідзі, котце, на рынак, прынясі дзяўчынцы разынак, а ідзі, коце, ватаржок, прынясі паненцы піражок. Цішэй, а цішэй скрыпаець люлечка, ды сонейка прабіваецца скрозь посцілку і варушыць паненачку з пелянатаю, пяець нянька тое, што цяпер Іранцы успамінаецца, не то нуднае, не то соннае. Сядзела котачка на кухні, у яе вочачкі папухлі. Чаго ж ты, котачка, плачаш? Ці піцькі, ці есці хочаш? Ні піцькі, ні есці хачу. Па сваёй жалосці плачу. Пяець бабулька песню, якую пяяла сваім дзяцём і якую соладка сама слухала 80 год назад таму. Думае думы Іранька. Чаму з бабамі сяння жатня пайшла? От бы не нудзілася. Уранні з расіцаю па халадочку люба і лёгка жаць, а за дзень замлее спіначка, і сорам жа, каб яе постаць ды адзаду цягнулася. Хруп-хруп шуміць серп, распаўзаюцца жучочкі, казюлечкі і божыя кароўкі. Кінула сівая мышынка з-пад камлышкі да свае норухны. Дарма не пайшла ты сянні з бабамі жаць, Іранька. Сніцца табе на сонейку няведама што, і млеець тваё сэрданька. Так тошнавала дзяўчына аж да вечара. То ляжала, то бегала, спакою сабе не знаходзіла. А калі ўсё паснула ў ціхім сяле, і маркотны месяц паплыў па сінім небе, а нейкія адзінотныя трывожныя ваблокі абміналі яго і трывожным ветрыкам варушылі спячы сад, Іра выйшла з хаты і глядзела на чорна-крывавы мак, на градох, дыхала паветрам ад красуючай табакі і слухала тую цішу. А пастаяўшы, хадзіла па садзе, варочалась у хату, хадзіла па сваім пакоі, ішла ў парожні кляс, хадзіла там, гледзячы праз тускла блізкае шкло на ясны месяц, і зноў ішла ў свой пакой, дзе вакно было адчынена, а праз яго цягнуў свежы халадок. Школа яе дзялілася вузкім калідорчыкам на дзве палавіны. У адной быў кляс, а ў другой жыла настаўніца. Другая палавіна была шмат меншая за першай. Гэта быў адзін вялікі пакой з адгароджаным тонкаю драўлянаю пераборкаю кутом, у якім настаўніца спала. Ля адной сцяны стаяў даўгі вялікі стол, увесь закладзены кніжкамі, нотамі, рознымі паперамі і грамафоннымі кружэлкамі. Паміж столамі вакном стаяла пляцёная з ракітніку крэсла з высокаю адкінутаю спінкаю, надта добрая для сядзення зморанаму ці летучоннаму чалавеку. Ля другой сцяны шырокая мяккая канапа, а на ёй гітара з чырвонаю стужкаю, а з двух канцоў канапы крэслы ў беларускім стылю з рэзьбаю, вялікія, цвёрдыя і простыя. На сценах без шпалераў вісела невялічкая карта Беларусі, а над ёю абвіты беларускім паяском вісеў маленькі партрэт у рамцы Янкі Купалы. На другой сцяне быў Тургенеў і колькі выразаных з ілюстраваных часопісаў і проста налепленых на паперу фатаграфій беларускіх літаратараў і дзеячоў. Два вакны былі ў сад. Адно ўсё загароджанае хатнімі краскамі, другое ў дзень паказвала пра сябе клумбы з прыгожымі буйнымі краскамі, некалькі градак з гародніну і далей, невялікі садок, некалькі яблынак і слівак, кусты шуры і парэчак. На градах было дуже много цвітучага добрага маку з густа-чырвонымі вялікімі ляпёсткамі і ўжо некалькімі досыць буйнымі мачынкамі. Тут жа блутаўся вусаты кручаны гарох, звісаў з высокіх уваткнутых сукаватых кійкоў сваімі кволымі кручастымі вусікамі, пачынаў цвіцець белафіялетавымі дробнымі красачкамі. На клумбах расла табака, леўкоі, пахнучы гарошак і яшчэ некалькі розных красак, і клумбы і грады разрасліся густа і багата, нават дзіка, не ведалі штодзённага пільнага дагляду і буялі самадумам. І ўзноў маркотны месяц і ціхі сонны сад цягнулі дзяўчыну з яе цеснага пакойчыка туды, дзе ў цямноце буяў гарох і чарнеўся добры мак. А ці надоўга? Пастаяўшы без надзеі на сярод прыгожых ды невясёлых моўчак ночы, сярод тая пакутная начы, зараз бегла назад у цясноту свайго пакойчыка. Ідучы па вузкай тропцы, што зарасла нізкай, стаптанаю травіцай, перапечкаю і безыменнаю мураўкаю, Іра сашчыпнула чырвоны, выгнуты з чорным плямам пасярод маковы ляпёстак і неўпрыцям ірвала яго ручкаю, падносячы да вуснаў. Прыйшла, накруціла грамафон, паставіла веснавую каску, а сама села ў плячёнае крэсла, прыхінулася спінаю і заплюшчыла вочкі. З грамафоннай трубы ляцелі свежыя і звонкія, як вясна, гукі скрыпкі, а дзяўчына наперакор ім дэкламавала з Канстанцыі Буйло: «Я каханне маё пахаваю ў душы, спакой сфінкса на твар налажу, і хоць сэрца ад болю сканае ў грудзях, я нічога табе не скажу». Астанаўляла грамафон, ішла да вакна, садзілася і глядзела ў заліты блізкам месяца сад, аблёгшыся пад вароткам на пастаўленыя ручкі.